Muzy Świata, czyli klimatycznej trójeczki. Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytujemy do 7 lutego. Autopromocja. Minęła czwarta, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy program. Coś mi świta. Ewa Wichrowska audycję zrealizuje, Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Będziemy z Państwem tradycyjnie do 6:00. Przez najbliższe 2 godziny opowiemy Państwu o tym, co wiele lat temu wydarzyło się 31 stycznia. Sprawozdamy także to, co najważniejszego miało miejsce w kraju i na świecie. Odwiedzi nas też pan inżynier Mamoń, który przyniesie kolejną piosenkę, którą lubi, bo gdzieś kiedyś ją słyszał. Będą także serwisy Trójki z najnowszymi informacjami, te o 5:00 i 5:30. Jedną z wiadomości takich ważnych może być fakt, że średnie miasta wymierają. Wiele miejscowości wraz z nadejściem stycznia opublikowało dane statystyczne i pierwszy lepszy przykład: Tarnowskie Góry. W zeszłym roku przyszły na świat w tej miejscowości tylko 282 osoby. Mieszka w Tarnowskich Górach ponad 60 tysięcy osób. Zmarło 1080. Przykładów można mnożyć. Dlaczego nie chcemy mieszkać w średniej wielkości miastach? Czego tam brakuje? A może tam nic nie brakuje? Bo podobno praca w całym kraju jest, bo bezrobocie jest niskie. Zachęcam do kontaktu. Najprościej i najszybciej 22 i 7 trójek. Był płacz dziecka, to teraz na początek naszego spotkania łzy, czyli po angielsku Tears na antenie Trójki. Konkretnie Ultra Fox i Dancing with my tears in my eyes. 22 i 7 trójek to telefon do nas, jest 4:00. 5 minut jest po czwartej. Jak się żyje w średniej wielkości miejscowościach? Bo okazuje się, że coraz więcej osób stamtąd ucieka. No, dokąd? No, może na wieś, a może do dużych miast? Takie pytanie dzisiaj mamy w audycji Coś mi świta w programie Trzecim Polskiego Radia. Pan Jurek z Otwocka, Wybro 22 i 7 Trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. No to w Otwocku mi się dobrze mieszka. No bo to jest taka miejscowość, około 40 tysięcy mieszkańców ma. 40 tysięcy, tak, zgadza się. No i ja akurat mieszkam w Domu Pomocy Społecznej na ulicy Konopnicy 17, także blisko sklepy mam. Jeden sklep z Połem, jakieś pół kilometra, drugi sklep trochę dalej w Trumborowie, Eliot. No czyli wszystko jest dość blisko pod ręką, rozumiem, w takiej średniej wielkości miejscowości. No, to tak wygodnie. A są jakieś wady mieszkania w takiej miejscowości? No wady są na przykład, że nie ma sklepów ze sprzętem elektronicznym, Media Markt, nie ma sklepów muzycznych. Takich dużych sklepów, które są w Warszawie, bo to przecież Otwock jest sypialnią. No, sypialnię, zgadza się, no. Panie Jurku, bardzo dziękuję za telefon. Także pan Paweł z Nałęczowa wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, pozdrawiam zespół Trójki, pozdrawiam słuchaczy. Również pozdrawiam. Ja obecnie mieszkam w Nałęczowie, właściwie pod Nałęczowem. Natomiast mieszkałem w miejscowości Puławy, to było wtedy około prawie 50-tysięczne miasto, ale wybrałem właśnie ucieczkę na tak zwaną wieś ze względu na tak zwany święty spokój, czyli jest klimat, w sensie przyroda, jest spokój. Nie słyszę za ściany, co sąsiad robi. Dla mnie rewelacja. Choć Puławy, piękna miejscowość. W zeszłym roku realizowałem stamtąd audycję Trzymaj z Trójką, taką wyjazdową. I jest tam dużo rzeczy do robienia. To jakie są w takim razie wady średniej miejscowości? Są jakieś wady? Znaczy, według mojej oceny Puławy są bardzo fajnym miastem. Jest dużo zieleni. Dobrze zagospodarowane. Jest w pobliżu przemysł duży, co zapewnia dobry byt mieszkańcom. No, tylko sąsiedzi głośni i dlatego trzeba się wyprowadzić, ale tak samo jest w dużym mieście. W chowie klatkowym, jak to się mówi teraz. Tak, oczywiście. To jest taka... No ale ja zauważyłem te trendy, że ludzie właśnie odchodzą z miast, czy to dużych, czy to średnich. Swojego czasu pamiętam taką modę, jak Warszawa wyprzedawała swoje mieszkania i na Podlasie uciekała. Znaczy ja to zauważyłem, nie wiem, czy to jest wiedza wszechobecna, ale ja to zauważyłem, taki trend. Także no mi się lepiej mieszka na wsi, bo jestem z tego zadowolony, także to wybrałem. Panie Pawle, bardzo dziękuję za telefon. Mr. G teraz na antenie programu trzeciego. Średnie miasta wymierają. Tylko właśnie, dokąd uciekamy? Pan Paweł uciekł do miejscowości jeszcze mniejszej. Na wieś uciekł. Gdzie państwo by uciekli ze średniej miejscowości? 22 i 7 trójek to telefon do nas. 12 minut po czwartej w Trójce zaglądamy do kartki z kalendarza. 31 stycznia, dziś mamy to oczywiście 31 dzień roku. Od jutra zacznie się wyższa matematyka. Nie ma tak, płacić 5 złotych, bo to nie ma sprawy. Że zaliczenie też trzeba płacić. Dobrze, to nie będę liczył. Wschód słońca nastąpi o 7.18, zachód słońca będzie natomiast o 16.21. Dzień potrwa więc 9 godzin i 3 minuty, będzie krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 44 minuty i także będzie dłuższy od najkrótszego o godzinę i 21 minut. Imieniny obchodzą dziś Jan, Ludwika, Marcela oraz Cyrus, Emma, Eusebiusz, Franciszek, Ksawer, Geminian, Melancjusz, Piotr, Rościgniew, Smysława, a także Spycigiew. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o święta i dni nietypowe, to mamy dziś dwa, a w sumie to trzy. Dzień iluzjonistów, dzień zebry i nowo ustanowione przeze mnie święto składania sprawozdań. Bo 31 stycznia to także dzień, w którym mija termin składania sprawozdań z wydatków poniesionych przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Bardzo wysoko wypozycjonowana jest o dziwo ta informacja portalu gov.pl w popularnej przeglądarce, to tak podaje i ustanawiam, święto nietypowe ma się rozumieć święto składania wszelkich sprawozdań. A jeśli chodzi o pogodę, to najchłodniej obecnie jest w Kielcach minus 2,5 stopnia. Najcieplej jest w Krośnie 7. Na południowym wschodzie temperatura poniżej zera. W reszcie kraju jest ona na plusie. Pada teraz na zachód od linii tworzonej przez Dobre Miasto. To miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim, właśnie takiej średniej wielkości oraz Wrocław. W ciągu dnia padać ma w całym kraju, oprócz Pomorza Środkowego. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 4 stopni w Tarnowie Podgórnym, przez 5 w Pucku, 6 w Skierniewicach, do 7 w Mogilanach. Pearl Jam teraz na antenie Trójki, 14 minut po czwartej. Średnie miasta wymierają. Coraz mniej osób tam przychodzi na świat, a coraz więcej umiera. Dlaczego nie chcemy żyć w takiej średniej wielkości miastach? 22 i 7 trójek to telefon bezpośredni na Myśliwiecką. Yeah. 19 minut po 4:22 i 7 trójek wybrał pan Marcin z Wrocławia. Dzień dobry, panie Marcinie. O, jeszcze raz dzień dobry. Powiem panu tak. Na jaki temat mógłbym z panem porozmawiać? Bardzo cieszę się, że słucham trójki. Naprawdę jest bardzo wspaniała. To ja podpowiem, na jaki temat? O tym, że średniej wielkości miejscowości wymierają, że coraz mniej osób tam mieszka. Tak, tak. I dokładnie kontynuuję ten temat. Powiem panu tak. W zależności, jaka to jest miejscowość, jeżeli mają te miejscowości korzenie piastowskie, polskie, typowo, no ja nie wyróżniam, tutaj jest bardzo dużo takich miejscowości. I przede wszystkim pokochałem Wrocław i Wrocław jest bardzo piękne miasto. To jest Wrocław to jest stolica. Wielkie miasto. To tak. Dlaczego się wyprowadzić z Wrocławia warto? Może inaczej postawię pytanie. No, ale dlaczego ja miałbym się wyprowadzić, jak ja nie... Żeby ratować tej średniej wielkości miejscowości. Średnie. Ja akurat pochodzę z Dolnośląskiego województwa i jestem KGHM Polkowice, Lubin, Głogów, Polska Miedź. I dlaczego Wrocław mnie po prostu wchłonął? Bo tu są stare korzenie polskie, piastowskie. I pokochałem to miasto, ono mnie wchłonęło i bardzo dobrze tu się czuję. Tu jest bardzo dużo ludzi, Polaków, ale niestety jest taki napływ, no, jak pan rozumie, domyśla się, że napływ jest dużo takich, no. No, chodzi panu o migrantów, czy też o Polaków do Wrocławia, którzy nie rozumieją polskich korzeni? Bo musimy to zdefiniować. Właśnie, ale nie spotkałem się za bardzo, żeby nie rozumieli. Najbardziej czyli ta pierwsza opcja. Szanuję właśnie studentów, którzy tu właśnie na tych uczelniach, na tych kochanych polskich uczelniach. I na Politechnice, i na Uniwersytecie. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za telefon. W 1972 roku ukazał się 4. studyjny album Ala Greena zatytułowany Let's Stay Together. To 22 minuty po 4:00 właśnie nagranie tytułowe z tego krążka w trójce. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life. Since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be. You'd never do that to me. Dzwonią Państwo wciąż do programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Remigiusz z Bydgoszczy, który jest, myślę, w trasie. Wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy porannej audycji. Coś mi świta. Również witamy i zamieniam się w słuch w sprawie właśnie średniej wielkości miejscowości. Więc tak, ja sam pochodzę z małej takiej miejscowości w kujawsko-pomorskim województwie, na pograniczu kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego województwa. I tak z doświadczenia, już tam nie mieszkam ponad 20 lat, mieszkają tam rodzice i ja też tam rodzina. A mniej więcej mi się wydaje, że to jest trochę ten problem małych miejscowości leży po stronie władz właśnie takich małych miejscowości, które moim zdaniem bardzo nieudacznie gospodarują pieniędzmi, bo tak jak mówię, ja pochodzę z gminy, która ma gdzieś tam około 2500 czy 1500 mieszkańców, może gdzieś tam cała gmina około 5000 i w tej gminie były tam z półtora roku temu jakieś tam problemy właśnie finansowe i gmina zastanawiała się właśnie, jak rozwiązać tego typu problemy, co, gdzie tam przeoszczędzić pieniądze. No bo wiadomo, że wpływy do budżetu takich małych gmin są jakieś dużo, dużo na pewno mniejsze, aniżeli dużych miejscowości. I zostały zamykane szkoły, tak? A po prostu gdzieś tam jakieś kolesiostwo, że tak powiem, które było na szczeblach gdzieś tam rady gminy, czy powiedzmy samego powiatu, spowodowały to, że została na przykład utrzymana biblioteka miejska, która kosztuje gminę gdzieś około 1,5 miliona złotych, tak? To jest bardzo dużo na taką małą gminę. To wychodzi rocznie około 700 złotych na jednego mieszkańca. Wiadomo, że w takiej gminie no nie każdy korzysta z jakiejś tam biblioteki. A pracuje tam kilkanaście osób, tak? Bo musi być specjalnie jedna pani, która wydaje książki, jedna pani, która podlewa kwiatki. No oczywiście pani, biblioteka która... jest potrzebna, ale rozumiem, że chodzi o ograniczenie kosztów, że dałoby się to zrobić taniej. Tak, bo ja panu powiem tak, ja też mieszkałem, wie pan co, w Norwegii, w bardzo małej miejscowości i tam też była biblioteka, to była dużo mniejsza miejscowość, a rozciągnięta bardzo dużo na bardzo większym obszarze, aniżeli te miasteczka w Polsce. I tam również była biblioteka, ale tam do tej biblioteki przychodziła raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu jakaś nauczycielka, ktoś tam z gminy po prostu, kto robił sobie to za jakąś tam dodatkową opłatą, za jakieś tam dodatkowe pieniążki i po prostu na internecie się kilkanaście tam osób potrzebowało gdzieś tam zebrać, żeby, nie wiem, odwiedzić tą bibliotekę i po prostu gdzieś tam były ustalane te godziny, tak, że na przykład, nie wiem, w poniedziałek będzie otwarta biblioteka od godziny tam powiedzmy 15 do 19, tak, no bo tak jak mówię, w miejscowości, w której pochodzę, biblioteka jest otwarta od godziny 7 do 15. W czasie, kiedy większość ludzi faktycznie pracuje, ewentualnie uczniowie w tych godzinach są w szkołach, więc dostęp nawet do takiej biblioteki jest bardzo utrudniony, tak? No bo zakładamy, że jeżeli ktoś normalnie pracuje i idzie do pracy, tak, i powiedzmy, nie wiem, chciałby wieczorem sobie po kolacji zamiast oglądać telewizję, przeczytać jakąś książkę, to pracy zachodzi do biblioteki i całuje klamkę. Tak? I całuje klamkę, tak. Tak, bo mówię po prostu, i to jest, wie pan, co takich przykładów by można było mnożyć w nieskończoność, tak, bo komunikacja miejska też jest po prostu, no siedzą ludzie gdzieś tam, którzy ustalają rozkłady jazdy, które na przykład, nie wiem, dojazd do Bydgoszczy jest na godzinę 8:15, tak, no bo kierowca gdzieś tam ma ograniczony czas pracy i on powiedzmy nie może zacząć pracy o 6:00, no bo powiedzmy... Bo nie zepnie się rozkład, jeszcze czasami tak, te autobusy jeżdżą tak, bardzo naokoło, żeby zebrać tak, dokładnie, wszystkich. Tak, dokładnie, także mówię po prostu, moim zdaniem przede wszystkim powinno się bardziej stawiać nacisk właśnie na rozliczanie tych ludzi, którzy po prostu decydują. Wybór bardziej kompetentnych urzędników, rozumiem, tak, panie Remigiuszu. Tak jak mówię, na przykład tutaj z okolic Bydgoszczy bardzo dużo ludzi dojeżdża samochodami, ale po prostu to też się staje nieopłacalne i dlatego po prostu z biegiem czasu ludzie dochodzą wzrostu, jeżeli, nie wiem, płacę za mieszkanie gdzieś tam w Pruszkowie, tak, powiedzmy 4000, a dojazd mnie kosztuje 1000 zł, tych, to że ja 5 tysięcy wynajmę sobie mieszkanie w Warszawie i nie tracę czasu na dojazdy, tak, a można by było dojeżdżać sobie komunikacją miejską. Ja akurat nie znam przykładu dokładnie, jak wygląda podróż tam gdzieś w Pruszkowa, czy gdzieś tam do Polski. Pruszkowa to bardzo dobrze wygląda. Podróż, tak, nasz kolega, no, Kuba Witkowski, tak, redakcyjny, właśnie pod Pruszkowem mieszka i pociągiem codziennie dojeżdża. Tak, ale tak jak mówię, tak, na przykład, no, po Pruszku, to już jest, powiedzmy, ja bym powiedział, że to jest dzielnica Warszawy, tak, no, ale mówię o jakichś tam innych miejscowościach, tak jak na przykład Żnin w Kujawsku Pomorskim, tak, to jest na pograniczu też Kujaw i Wielkopolski i mówię, to miasto jest praktycznie odrąbane komunikacyjnie, tak, no bo powiedzmy gdzieś tam do Bydgoszczy podróż autobusem to jest około 40 km, zajmuje 1,5 godziny, no to jest absurd, tak? No tak, nikt wtedy autobusu nie wybierze, a jak już wybierze, to po pewnym czasie się przeprowadzi do Bydgoszczy. Panie Remigiuszu, szerokości życzę i dobrego dziękuję dnia. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Pół godziny pozostało do piątej. W 1981 roku, 31 stycznia, urodził się Justin Timberlake, piosenkarz, autor tekstów, tancerz, producent muzyczny oraz aktor. To Justin Timberlake teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Oh, my God. 4.34 jest na trójkowym zegarze. Średniej wielkości miejscowości się wyludniają. Dlaczego nie chcemy w nich mieszkać? Pan Bogdan z Tychów wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Bogdanie, w audycji coś mi świta w trójce. Dzień dobry, kłaniam się ludziom wszelakiej maści, którzy nie mogą spać i kochają trójkę. Spadł mi do ucha pan, który z Wrocławia przyjechał do Wrocławia i chyba dzwonił z Wrocławia. Tak. A ja zacznę od Tomaszowa Lubelskiego. Wczoraj czytałem historię Tomaszowa Lubelskiego. No, wyludnia się w znacznym stopniu. No i są prowadzone badania. I nikt na razie nie wie, czy ludzie uciekają za pracą, czy ściana wschodnia tak zwana nie daje możliwości kariery, nie ma pracy na przykład. I młodzi ludzie uciekają i idą studiować do Lublina albo jeszcze gdzie indziej. A później z Lublina do Warszawy. No, jest dużo, dużo takich osób i zdziwił mnie troszkę ten pan z Wrocławia, bo coś wspomniał o Piastach. Chciałem zaprotestować. Piastowie mało co robili w okolicach Wrocławia. Tam Czesi. Czesi, Praga czeska i protestanci, Prusy, Zachód. Zachód Europy opanował niemieckie terytorium, wrocławskie, przepraszam. I tam Piastów to chyba jedynie, ja tak ironicznie troszeczkę, piwo Piast. Bardzo dobry browar. Tutaj czytam, jeżeli księstwo wrocławskie, nie jest tam taki mądry, w 1163 roku Bolesław I Wysoki, syn Władysława II, książę Śląski, później Mieszko I Plątonogi, Konrad Laskonogi, Henryk I Brodaty, no był jakiś tam epizod na tych ziemiach. 100 lat i potem 1260 coś tam zaczęły się i w ogóle historia wojen i prawo, prawa miejskie i wszystko i tak się to potoczyło, że w sumie to jak przeczytałem, wojska napoleońskie zburzyły fortyfikacje i Wrocław zaczął się rozwijać, bo nie był ograniczony murami i to było pozytywne. Napoleon nomen omen pomógł Wrocławowi i tak to się potoczyło. Także ja nie mam pretensji, bo historykiem nie jestem, ale naprawdę Piastów było bardzo mało w historii Wrocławia. Zresztą popatrzeć na stare budowle, w jakim charakterze są budowlane. Pamiętajmy, że też Breslau podczas II wojny światowej było dość dotkniętym atakami miastem pod koniec II wojny światowej. Oczywiście, tragiczne walki były. Nie powiem o Krakowie, że Kraków został uratowany chyba jednak przez Rosjan. Nie został zniszczony. Jakieś mądre posunięcie generała rosyjskiego z Armii Wielkiej uchroniło Kraków przed zniszczeniem. Kończąc przewrotnie, panie Bogdanie, to też to posunięcie może wpłynęło na to, że Kraków istnieje i można się do niego przeprowadzać ze średniej wielkości miejscowości. Tak, ale bardzo drogie jest Kraków. Poznań, Wrocław odwiedziłem w zeszłym roku. Rozmawiałem w Poznaniu, panie redaktorze, w moim rodzinnym mieście. Przez 3 dni był koncert Banku Santander, letnie brzmienia i przez 3 dni, pan sobie wyobrazi, ja jestem dziennikarz z zamiłowania i skorpion, totalny skorpion, przez 3 dni znalazłem 12 ludzi, rodowitych poznaniaków. Ja byłem 13. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Poznania, uczą się. Jest bardzo drogie i uciekają z Poznania po studiach. Kalisz, okolice, Turek, Kalisz i tamto wszystko. Kalisz też się wyludnia. Byłem w zeszłym roku, znów realizowałem wyjazdowe nagrania do audycji Trzymaj z Trójką w zeszłym roku z Kalisza i tam bardzo cierpią z tego powodu, że miejscowość już nie liczy 100 tysięcy mieszkańców, a byli właśnie takim 100-tysięcznym miastem. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję. Także pan Stefan z Białegostoku, numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Stefanie. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim. No ja uważam, że miasta średniej wielkości, zależy jak to rozumieć, ale musi tam być po prostu dobra praca, bo jeśli nie ma zakładów przemysłowych sporo i nie ma szans dla młodych ludzi, no to niestety uciekają, bo jeśli nie ma zakładów przemysłowych, to jest tylko praca dla tak zwanych swoich, nie? Którzy są z układu, którzy tam mają w rodzinie radnych, czy tam burmistrzów, czy urzędników. A znam przykład wielu średnich miast, które bardzo dobrze się rozwijają i nikt tam stamtąd nie ucieka, wręcz przeciwnie, mieszkańców przybywa. Mogę podać przykłady na Podlasiu, na przykład Bielsk Podlaski, Wysokie Mazowieckie, Augustów, no to już bardziej Suwalszczyzna, ale tam są zakłady przemysłowe, tam coś jest dodatkowo, jak tak jak w Augustowie turystyka i stamtąd ludzie nie uciekają. Na przykład Świnoujście też świetnie się rozwija. No, dzięki głównie Niemcom i turystyce, nie oszukujmy się, ale przemysł też jest, powiedzmy, że terminal LNG jest przykładem takiego przemysłu. Mieszkania są bardzo drogie w Świnoujściu, z tego co się dowiedziałem. Jeszcze chciałem powiedzieć o najbardziej absurdalnej wiadomości ze świata, która wczoraj usłyszałem na antenie Polskiego Radia. Mhm. Izrael wprowadził zakaz okazywania radości w Strefie Gazy, że wracają zakładnicy. I przedwczoraj ogłoszono, że aresztowano 12 osób za okazywanie radości. Nie wiem, jak pan to skomentuje. Mi się przypomina ten przykład z Czech, gdzie to wyznawca Kościoła Uśmiechu otrzymał zakaz uśmiechania się na zdjęciach. Brzmi podobnie, no niestety, absurdalnie. No, nie wiem, jak to dalej będzie na tym świecie, jak będą takie zakazy. Panie Stefanie, bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę. 19 minut przed piątą. Do widzenia. Futro i Wyspy na antenie programu trzeciego Polskiego Radia w audycji Coś mi świta teraz. Dlaczego średniej wielkości miejscowości się wyludniają? Dlaczego my stamtąd uciekamy? Dlaczego nie chcemy tam mieszkać? 22 i 7 trójek to telefon do nas. 71335 to nasz komunikator SMS-owy. Można do nas też słać maile sfit@polskieradio.pl. Wszystko, a była tylko jedna. Nieprzyzwoita dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części. Częstowała, podtykała pod sam nos. A więc brałeś łapczywie. Wszyscy brali, aż w końcu nie zostało nic. Zupełnie nic. Że ciągle dając, kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie. Wcale nie jest powiedziane. O, la, la, la, la, la. Że ciągle dając, kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane. Że kiedyś coś dostaniesz. FIZ jego bla bla bla z tym. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane. Że w końcu coś dostaniesz. Aha. O, la, la, la. Chciałeś dać mi wszystko, wyspy sentymentów. Serce kroiłeś na części i potykałeś pod sam nos. A pod sam nos? Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak, nie mój smak. Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak. Powiedziane. Wcale nie jest powiedziane. Że kiedyś w końcu. wcale nie, nie, nie. A wcale nie, nie, nie. Że kiedyś coś dostaniesz, a możesz nigdy nic. A nigdy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Epizet i wcale nie, nie, nie. A jeden raz, raz, raz, raz, raz, że kiedyś coś dostaniesz. Epizet i wcale nie, nie, nie. A nie, nie, nie, nie, nie. Ty kiedyś coś dostaniesz. Ty kiedyś coś. Aha. O, la la la la la la. Kwadrans pozostał do piątej. Dzwonią państwo do trójki. Pani Ewa z Podkarpacia wybrała 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest z tymi miejscowościami średniej wielkości? Zacznę trochę z innej beczki. A propos Melaniusza i Spycy Gniewa. Mhm. Czyli panów, którzy dzisiaj obchodzą imieniny, tak, przypominam. Z Melaniuszem mogłabym się umówić na randkę, ale ze Spycy Gniewem to chyba nie. A jeżeli chodzi o miasto, chętnie przeniosłabym się do Warszawy. Marzy mi się uczestniczyć w jakiejś proteście. Tego jeszcze nie robiłam. Mogłabym to zrobić. A tak na dłużej, to zamieszkałabym w innym kraju. Podobno kraje skandynawskie są fajne. Nie wiem, który najlepszy. Zresztą języki trudne, to nie wiem. A może by tak Niemcy? Parę słów znam. Bo prowokuje mnie pani, znając moją tendencję do germanofilii wszelakiej, to zna pani doskonale odpowiedź, którą bym udzielił. Czyli Niemcy, a kraje skandynawskie. Nie, to serio, serio, serio. To jest jak najbardziej serio. Zastanawiam się nad krajem troszeczkę, z tego co słyszałam, troszeczkę się tymi sprawami interesuję. Kraje skandynawskie mają najlepsze notowania, jeżeli chodzi o zadowolenie obywateli i w ogóle tam się... Dania tak przoduje w tym zestawieniu. Tylko właśnie, który wybrać, bo niestety w internecie informacje są od sosa do lasa. Nie wiadomo, który najlepszy. Trzeba by było pojechać, zamieszkać rok, przenieść się do następnego, zamieszkać rok, przenieść się do następnego, zamieszkać rok. Trochę to trwa. Zresztą każdy z tych krajów ma inny język. Te języki nie są łatwe, więc... To nie serio. Trzeba znać języka. Ja mam bardzo dobrego przyjaciela Radka, który pracuje w firmie produkującej klocki w Danii i do dzisiaj się kolega nie nauczył, mój przyjaciel, języka duńskiego. Funkcjonuje z językiem angielskim. Więc... Migowy. Nie, po prostu po angielsku się pracuje w tej firmie. Nie, studia no też tak. Zakończył tam no właśnie tak, z językiem angielskim. Więc da się. Rzeczywiście. Pani Ewo, tak. Bardzo dziękuję za telefon. Cius. Pan Piotr ze Szczecina także wybrał 22,7 trójek. No nie powiem teraz, czy choć do granicy niemieckiej to 13 kilometrów z mojego miejsca zamieszkania jest z ulicy Felczaka w Szczecinie. Dzień dobry. Dokładnie, dokładnie. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, rozmówców. Pana Bogdana szczególnie pozdrawiam. Pasjonata reporterstwa. Dziękuję za fajne porównania i historię, przybliżenie. Ale mi się wydaje, podróżując też po Polsce i przyglądając się, rynek pracy jest wszędzie teraz. Po prostu umieralność jest większa niż dzietność i nowe narodzenia. I jednak też przyglądam się miastom, pracy wszędzie jest. I nie można mówić, że ludzie tam, bo praca, bo ten... Nie, ludzie szukają wygody. Każdy chce wygody, jedzie do dużego miasta. Poznaniem się chłysta, Wrocławiem, później Warszawa. Mi się wydaje, że ta umieralność waży jednak na naszym rynku najbardziej. Musimy się bardziej rozmnażać. Tu bym postawił bardziej na to. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za telefon. I dobrego dnia życzę oczywiście. Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam. 11 minut pozostało do 5. Zaglądamy znów do kartki z kalendarza. W 1967 roku 31 stycznia urodził się Jason Cooper. Od 1995 roku, czyli od 30 lat, jest perkusistą grupy The Cure. To The Cure na antenie trójki. Pani Ewa z Podkarpacia zdradziła nam przed chwilą, że chciałaby się przeprowadzić do któregoś z krajów skandynawskich. Pan Remigiusz ma radę dla pani Ewy. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry jeszcze raz. Pozdrawiam panią Ewę i bardzo zaciekawiło mnie to, że chce pani się przeprowadzić do Skandynawii. Ja tylko powiem tak, z racji tego, że mieszkałem w całej Skandynawii ponad 20 lat, mieszkam z powrotem w Polsce, to już jakiś tam sygnał, że tam aż tak fajnie ciekawie nie jest. Pomocnie może w wyborze albo tudzież w odradzeniu Skandynawii, to powiedziałbym tak, Szwecja nie jest wcale już taka fajna, jak była 20 parę lat temu, bo jest bardzo niebezpieczny kraj. To jest po pierwsze duże miejscowości, Sztokholm, Malmö, Göteborg, są bardzo niebezpieczne, tam się dzieją takie sceny, że po prostu ja już 15 lat temu tam. Dobrze, idziemy dalej, Finlandia? Finlandia nie zalicza Finlandii jako tako do Skandynawii. No, Norwegia. Mówimy, tak, Norwegia jest bardzo zimnym krajem, to jest bardzo zimnym. Jak ja sobie popatrzyłem tutaj na wspomnienia na Facebooku, dokładnie chyba 2 lata temu, około 15 stycznia, to temperatura dobowa była minus 28 stopni i to w okolicach Lillehammer. Dania, bardzo wilgotny i wieczny kraj, ponury. Bardzo fajnie tam ludzie mieszkają. Tak jak pani ta powiedziała, czy pan redaktor powiedział, że to jest jeden z najświeższych krajów w Europie, ale spożycie antydepresantów i pomoc psychologiczna tam jest na takim wysokim poziomie, że to się w głowie nie mieści. Po prostu tam ludzie idą na depresję, na chorobowe, na zwolnienia lekarskie, także po prostu to nie jest wcale takie ciekawe. A propos języków, wystarczy się nauczyć jednego języka. Ja na przykład się nauczyłem w pół roku języka szwedzkiego, a później te języki są do siebie tak bardzo podobne, że po prostu można się szybko przestawić. Tak. Panie Remigiuszu, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że Państwo sobie odpowiadają na antenie programu trzeciego i szerokości jeszcze raz życzę. 5 minut pozostało do 5. Zaglądamy błyskawicznie do kartki z kalendarza. 1773 rok, z terenów anektowanych w pierwszym rozbiorze Polski powstała prowincja Prusy Zachodnie. 1925 rok, w Kurierze Warszawskim ukazała się pierwsza polska krzyżówka. 1976 rok, założono przedsiębiorstwo armatorskie Polska Żegluga Bałtycka. 2008 rok, otwarto Aquapark Fala w Łodzi, a w 2022 roku mistrz ciętej riposty został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Grał pan dzisiaj wabank, absolutnie pan zaryzykował. Nawet piłkarze, pytani przeze mnie dzisiaj, mówili, że oni się naprawdę nie spodziewali. Byli w większości zaskoczeni, że tak pan dzisiaj poustawiał drużynę. To bzdura, nieprawda. Od 3 dni trenowaliśmy w tym ustawieniu. Nie wiem, kto panu tak powiedział. Kolejny raz szukacie afery tam, gdzie jej nie ma. Nie, bynajmniej, absolutnie. Od 3 dni trenowaliśmy w tym ustawieniu i nie było żadnego zaskoczenia. Czyli Czesław Michniewicz, swoją drogą tę wypowiedź można troszeczkę przemodelować. Także pasuje jako odpowiedź na takie pytanie. Czy rozmawiał pan z fryzjerem 711 razy? To bzdura, nieprawda. Nie wiem, kto panu tak powiedział. A to dziękuję za trening. Proszę się rozejść. Pan inżynier puka do studia 4 minuty przed 5 w trójce. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. I dziś wokalistka, nad którą ja uwielbiam się, przepraszam za określenie, znęcać, Dua Lipa. Już się państwo domyślają. Kolejny raz na warsztacie, bo jej kompozycje nie są oryginalne. Dziś ponownie Levitating, bo ten utwór czerpie z garściami z różnych kompozycji. This ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating.